להתממזק, כן. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأهب لك غلاما ذكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا سورة مريم مقصد سورة عجز المصطفين الله فدي سورة كي داغ چونشو مخلوقاتو عجز بیانی چیغا انبیاء دی اولیاء دی ملائک دا اللہ دی که اغا زمینی مخلوقات تی او که اسمانی مخلوقات تی داغوی عجز اللہ دی صورت که ذکر کئی صورت اغا دوی سیو اول ایسا که عجز د زمینی مخلوقات او الله ذکر کئ چې هغه انبیا دی هغه اولیا دی آیت نمبر 63 پورې اول حصہ ده د صورت دی کې الله بیان کئ د عجز د مخلوقات او د زمینی چې هغه اولیا دی او هغه انبیا دی د قرآنی کریم اصل مقصد دا دی چ اللہ عجز ثابتی اللہ خپل مالکیت ربوبیت خپل اختیار ثابتی ہمیشہ د پارا د قرآنی کریم چکم اصول دی نو داغی اصول د قرآن نا اصل چکم اول اصل دی اغا توحید د اللہ دی چ اللہ خپل مالکیت خپل خالقیت او خپل اختیار ثابتی او عجز د ټولو مخلوقات او الله هغه ثابتی کو هغه انبیا دی کو اولیا دی کو انسانان دی کو جنات دی چې څونه مخلوقات د الله دی دا ټولو عجز هغه بیانوي دا د قران کریم دا اوچتو مقاصدونه یو اهم مقصد دی چې الله عجز د مخلوقات او هغه ذکر کوي مخکې د زکریا علیہ السلام عجز ذکر کو چې وګوره څومره جلیل القدر پیغمبر دی خو ځان له بچی نشي ورکولی بچی ولا الله ورکړی دی او په بوډاوالی کې ولا ورکړی دی نو عجز د زکریا علیہ السلام ثابت کو د یحیی علیہ السلام عجز هغه ثابت شو نو اوس د بی بی مریم عجز هغه ثابتی واذکر فی الکتاب مریم چوګورا بی بی مریم دا ډیر اوچته ولیه ده او د جنت پاغه سردارانو چې کوم لوی زنانه دی فاطمه رضی الله تعالی عنها داغی د ټیک او داغی پاغه اغی چې کوم مقام حاصل کړی دی پاغه مقام د جنت د زنانه او د سردارانو یو سردار بی بی بی مریم اوچته زنانه دا خو ګورا تکلیف پی راغلی دی بچی ولا الله ورکی او اغا تکلیف زان نه دی د پکڑی نو اجز د بی بی مریم اغا ذکر کئی دی آیتونو کې نو ما تاسو تا بیان کو چو گورا د قرآن کریم مقصد دا دی دارنگی دی صورت مقصد دا دی چه اللہ خپل مالکیت خپل اختیار ثابتی او د مخلوق عجز اغا ثابتی او دیتوی توحید دا عقیده چه دا چه راغلا چه یو اللہ کارساز دی یو اللہ تکلیف لرکولو والا دی یو اللہ اغا بچی ورکی سور اخلاص کم دیتا اشاره وا لم یلد و لم یولد چه نه دا اللہ نسوک پیدا دی نه اللہ دا چانا پیدا دی مطلب دا چه پزمکم دا اللہ سوکشتنا دارنگ پاک دا اسمان والو پی اختیار نه چلیگی د زمکی والو پی اختیار نه چلیگی دا سی اللہ چه پزمک کی طول خلق دا اغا مختاج دی پاسمانونو کی چه سون مخلوقات تی اغا دا اللہ مختاج دی نو دلتا دا بی بی مریم اللہ ذکر کئی دی آیات کی وذکر فی الکتاب مریم یاد کا پا قرآن کی یاد کا پا قرآن کی مریم حالت د بی بی مریم داغی اوچت زنانا داغی ولی داغی تذکره یاد کا ازن تبزت من اهلها کلچی و اڑخت شوا من اهلها دخپل کور والونا مکانا شرقیا اغزه نورخات تربتا د بچ الله ولا بچی ورکو د دې زیات تفصیل تاسو مخ کې سورہ ال عمران کې 45 44 45 نمبر آیتونو کې د دې تفصیل تیر شوی دی نو الله وی د بی بی مریم حالت هغه په قران کریم کې دوی ته بیان کله چې جدا شو د خپل کور والو نه هغه زیر نور خاطه طرف تا فتخذت من دونهم حجابا نو وی نیو اخوا د دوینه پردا فارسلنا الیه روحنا نوراولی گمون دیتا روحنا جبریل علیہ السلام روح نا مراد جبریل علیہ السلام تے مراد دے جبریل علیہ السلام ورلا اللہ رولے گا او جبریل علیہ السلام تا اللہ قرآن کریم کی روح ویلی دی روح و تا پدید بار ویلی دی چه دا ہمیشہ دا پارا دنیا تا دا روح غذا روڑی دا دا روح غذا سا دا قرآن کریم دا اللہ احکام روڑی دی نزک جبریل علیہ السلام تا دا روح نسبت کئی قرآن کی زی پزے دا انسان بدن اغا دا دو قسم دغه مرکب دی چې یو روح ته یو بدن دی چې دا دواړه یو ځای شي نو دا مکمل انسان دی نو د روح د اصلاح د پاره د روح د تربیت د پاره الله آسمانی کتابونه را لېږلي دي انبیای را لېږلي دي وخت په وخت د مخلوق د اصلاح د پاره الله کتابونه را لېږلي دي او د بدن اصلاح هغه د ځمکه نه کوي د بدن نشونما د ځمکه نه کوي قسمه قسمه میوه الله پیدا کړی دی قسمه قسمه غذاګان الله پیدا کړی دی د انسان د پاره نو د روح تربیت د پاره الله قران کریم را لېګل دی او جبرئیل علیه السلام راوړی دی د انسان یو اندرونی دشمن دی چې هغه نفس دی او کله چې د انسان روح هغه مضبوط وي اغله دی د روحاني غذا ورکی قرآن کریم اوری دارنګي دا غذا دی خوری نو د د روح مضبوط وی اغه اندرونی دشمنه کمزوری وی چې نفس ته اغه پینې شي غالب کیده. او چې کله د انسان روح اغه کمزوری شي اغه اندرونی دشمن چې نفس ته اغه په غالب شي او دارنګ بار د دشمن شیطان دی. دو قسم دشمنان دی، د یو نفس ته یو شیطان دی. کله چې انسان قران ته ناس وی دارنگی دا اللہ کتاب اوری بلتے بیانائی دا دا روح مضبوط وی اندرونی دشمنیم کنٹرول وی او بیرونی دشمنیم کنٹرول وی و هر کل چه انسان دا قرآن کریم نلری کی گی دا اللہ دا کتاب نلری کی گی دا غذا دا روح دا نخوری نو بیا اندرونی دشمنم ورتا مضبوط شی او بارانی دشمنم پی عملے کئی. نو اللہ وی فارسلنا الیہا روحنا رولی گمونگ دی بی بی مریم تا جبریل علیہ السلام خپل پرشتا فتمثل لها بشرن سویا نو جوڑ شو دیتا انسان برابر. تا دی صورت دی امتیازاتو نتا سلستیو چه جبریل علیہ السلام دی انسان پا شکل کرا غلو نو دی بی بی مریم تا دی انسان پا شکل کرا خکارشو جبریل علیہ السلام. قالت انی اعوذ بالرحمن قالت اوی بی بی مریم یقینا ز پناه غواړم په امداد د مهربان بادشاہ من کا استانا. ګور دې نقاط ته ګور کو بی بی مریم اغه عالم الغیب وا او ګور جبرئیل نه دی پیجندلې کو جبرئیل پیجندلې وی بیا به اعوذ بالرحمن ولې وی به پناه ولې غوښتا نو نفی د علم غیبم کوي د بی بی مریم نا چې وګوره جبرئیل نه دی پیجندلې کو پیجندلې نو بیا به تی پناه غوښته. غیغوې دا یو سړی راغی ما طرف ته روان دی یو سړی دی جبرئیل دا خو ته پته نه و چې جبرئیل علیه السلام دی. نو سوې قالت انی اعوذ بالرحمن یقینا ز پناه غواړم په امداد د مهربانه بادشاه من کستانا ان کنت تقیا اگر چیئی تو پریزگارا کو تو پریزگارا میز برگ می نوزستان پنا غوارما مال نزدی مرازا. دا دی آیات نصابیتی گی دا بی بی مریم اغا اوچت اخلاق او داغی اغا حیا او داغی اغا پردا. گورا دا دی آیات نا اللاوی چی او زنانا کو خلق پرهیزګارم می باز زنانه وی وی شیخ ته ددنه ستر وی وی خیر ده کو ددنه ستر نه کیدا غسبرګ دی ټوپه هم پر سر کړی تسبیح مړی اتریم لګولی دی او سپینه جامع چولی دی خو خبر تینی چې شیخ ټول نه زیات خطرناکی. نو سوې ان کنت تقیا کو چریت پرهیزګارا نو حیادار خزا هغه په پرهیزګار په مولیانو کې بم هغه اغا با پردکی او اغا با یریگی دا اللہ نا با یریگی پا اغی که با اغی سربم دا نشامیلیگی چه کم حیادار خزوی دا با مجلس دا سرو دا مجلس نا با دا زان ساتی اگر که اغا مجلس دا مولیان اولی نوی کلویلوی مولیان پا که ناستی لویلوی پتکوال ناسوی خو دا با بیام خپل پردا او ستر بکی حیا بکی. نو گورا بی بی مریم تو گورا جبریل علیہ السلام تسوی زد اللہ پناہ غوارم کچری تو پرزگارا قال انما انا رسول ربک وسو تزان خی جبریل علیہ السلام خپل تارو پرتکی قال اوی جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربک یقینا ز استازی در رب ستای ما ز اللہ را لگلی ما زد اللہ پرشتای ما او صد پاره را لگلی ما لی احب لکی غلامن زکیه چه درکم تاتا غلامن ماشوم زکیهن پاک. زخو اللہ مقرر کرده ما پا کم خبر بانده پا دی خبر بانده چه تاتا یو ماشوم یو پاک ماشوم درکما ماشوم درلا درکما یا او بخم درتا. قالت انا یکونو لی غلامن گورا اجز دی ده هر یو ټکی نه د بی بی مریم اغه اجز ثابتیږي. قالت اوی بی بی مریم انا یکون لی غلام سرنګ بشی مالرا ماشوم مالرا بچی ولم يمسسني او ندی وړ مالرا لاس بشرن هس یو انسان ولم اكو بغيا او نیم زبدکارا. د بچی د پیدایش د پاره خو دوه خبرې ضروری وي چې نه خو زما خاون شته او نه ما زنا کړې ده نه مې بدکاری کړې ده ماله چا لاس هم نه دی روړلی دی. دا پاکوالی د بی بی مریم ته اشاره کوي ورنه الله داسې ویلی شو ولم یمسسنی ولې وی دا هغه انتها ښیي د بی بی مریم د طهارت د هغې د پاکیزګې چې یو ځای کېدل خو ډېره لویه خبره ده. ماله خو چا لاس هم نه دی روړی ماله خو یو انسان ما سره ټچ شوی هم نه دی او نه زه بدکار یم نه مې بدکاری کړې ده نو زما بچی به څنګه پیدا کیږي. قال اوی پرشتې اوی جبریل علیه السلام کذالک ته به هم دغه رنګ پاکی ته به هم په دې حالت کې دا سورت آل عمران کې دا تیر شو. قال کذالک دا الفاظ وتل تم ویلو چې ته به هم دغه رنګ پاک بازه ته به هم دغه رنګ پاکی تاله به چا لاس نی دروړلې. خدا د الله قدرت ته مخکې آیاتونو کې د زکریا علیه السلام بیان وکړو اغم وی چې یا الله زه خو بوډای ما دارنګې ښځه زما هغه شنډه ده نو سرنګې به زما بچی کیږي. نو الله وته خپل قدرت نشانی وښودله چې زه بغیر د اسبابو نه دا بچی تاله درکولی شم. الله وله د سلو کالو په عمر کې په بوډاوالي کې بچی ورکه اوس د هغې نه ترقی ورکوي دغې خپل قدرت لا چې الله وایي زه په دې باندې قادر یم چې جبری د ذکریا علیه السلام خو بیا هم اسباب موجود و ښځې وا هغه په خپل هم موجود و خو اوس الله وایي کو دغه حالت نه وي نو زه بغیر دغه نه بچی ورکولی شم. وګوره بی بی مریم لا څنګه چې آدم علیه السلام ان مثل عیسی کمثل آدم سورت آل عمران کې تاسو لوستی و چې مثال صفت د عیسی علیه السلام په شان د صفت د آدم علیه السلام دی. یو صف څنګه چې آدم علیه السلام الله بغیر د اسبابونه بغیر د مور او پلار نه پیدا کړو دارنګي عیسی علیه السلام د بی بی مریم نه الله بغیر خاون نه الله پیدا کړی دی. نو قال کذالک او جبریل علیه السلام تبوم دغه رنګي قال ربک هو علی حین ویلی دی رب ستا چې دا کار په ما باندې آسان دی حین آسان دی ولنجعله او دی د پاره چې وګرځوم دی لرا آیت نخا للناس د پاره د خلکو ورحمتا منا او مهربانتیا د خپل جانب نه. الله وی دا کار زکوم چې تر قیامت پورې دا کار الله سونه کړی د په زرګونو کلونو شو د نبی علیه السلام نه په زرګونو کاله مخکې دا کار شوی دارنګ بیا 1400 کاله دا غیم شو او الله وی سوی آیت للناس تر قیامت پورې به دا کار د خلکو د پاره یو نخوی د الله د په توحید باندې د الله په مالکیت باندې د الله په اختیار باندې دا یو دلیل دی چې الله بغیر د اسبابو نم کارونه کولی شي. ولنجعله آیه للناس او دې د پاره چې وګرځو مونږ دا کار نخا د پاره د خلکو ورحمتا منا او مهربانتیا د خپل جانب نه. وکانا امرا مقضیا او دې دا کار فیصله کیدونکې یا کیدونکې دا کار به خامخا کیږي. فحملته نو باریک دی بچی لرا فانتبذت به نو یو خواته شوا په دی بچی سرا یو اڑخت شوا په دی بچی سرا مکانن قسیان زی لریتا. بی بی مریم روتی دا قوم ډیر خطرناک قومو د یهودو په خلکو باندې به بدنامی لګولې یعنی د معاشره چې سونه برایان وي سونه غلط کارونه دا په دغه معاشره کې موجودو د یهودو په دغه معاشره کې نو بی بی مریم چونکه ډیر حیا دار خزوا او ډیر پاک خزوا او د دې قوم نه ډیر زیات شرم او حیا کوله، نو دا یو لری زیت لاړه د پاره د غسل تلوا یا د پاره د او د سماتی تلوا. فاجا اهل محازو نوراتل نوراغ دیتا المحازو درد زای د بچی د پیدا کې دوغه درد ور تراغه. کله چې دا یو خواته شوا یو زی لری تلاړه داغه علاقی نا داغ خپل کور والو نا یو خواته شوا، نو الله په درد د بچی را وستو نورا وستا دیلرا المحازو اغا درد زی الى جزء نخلتی اغا سانگی د کجوری تا یو کجور وا او داغی لان دی دا بی بی مریم راغلا او درد د ماشوم پی راغلی دی ماشوم پیدا کیگی. قالت یا لیتنی پا دغ وقت که بی بی مریم افسوس کرده ده حسرتی کرده ده او دا حسرتی پا دی وجه کرده ده چه دا معاشره دا یهودو دیر گنده معاشره وا ایک دم چه پا مخب سڑه تیره دو اغب بدنامو لکه آغا صفات ننزمون پا معاشره کیم دی غلط گمانونا پا خلکو بانده تومتونا پا خلکو بانده لگولا دا د یهودو کارو. نو بی بی مریم یری دا غریبا اغی دیر افسوسو کو قالت اوی بی بی مریم یا لیتنی های های های های ارمان مت تو قبل هازا چه مڑاوی زمخ که دا دی کارنا دا دی بچی پیدا که دونا مخ که مالا اللہ مرگ راسته وی او کن تو نسیم منسی یا یاوی زهیر تیرا. یعنی پا مرگ سر سڑی هیر شی ده سڑی نا زبا ده خلکو نت هیر شوی وی زبا قوم لس جواب برکو ما زما ده قوم خو دیر بدکار قوم دی دوی خو پا ما بدنامه لگی نو آغی ده حسرت ده افسوس کرده ده. ورنا حدیث شریف که غرازی چی ده مرگ تمنا ده خو ناروا ده یو سڑی مرگ زان لنشی غوخته نو دل تا علما جواب کهی چی ده حسرت تی ده افسوس تی مرگی نده غوخته و اغا قوم دیر ناکار قومو دا یری دا نو دا خپلی یری دا اغی بدنامه زکا چی سری پس پین جامه بانده یو زل داغ اولگی اغا داغ نمیتاویگی دی وجه نا حیادار خلق اغا دیر زیاد یریگی چی زده بدنام نشما ما بانده دی غلط تا یو غلط کار دی پا ما ثابت نشی نو دی دا پارا نیکان خلق اغا همیشه دا پارا حیادار خلق اغا یریگی. نو بی بی مریم دا افسوس زکه کرده ده اوی بی بی مریم های های افسوس دی مال را مت تو قبل هازا چه مروی زمخ که ده بچی پیدا که دونا او کن تو نسیم منسیا یاویز نسیم هیرا منسیم تیرا هیرا تیرا دا زمون دا استاز کمالات تی چه اغوی داس خکل خکل معنی ده قرآن کریم اغا کردی دی چه اغا با تاسو تا تفسیرونو او پا عام و ترجمو که داس نمیلاویگی او کن تو نسیم منسیا یاویز تیرا هیرا فناداها من تحتها دا یو غنده تا خطلی و پوچت زیبانده و دلانده نوت جبریل علیه السلام اغا آواز کئی دو اوبو بندو بس ور تا کئی فناداها من تحتها نو آوازو کو دلان دی دینا جبریل علیہ السلام اللہ تحزنی چی مغم جن کے گا قد جعل ربو کے فتاقیق سرق گرزول دی ربستا تحتا کی دلان دستانا سرین چشما دو ابو چینا دا گورا دا بی بی مریم دا ولایت اغا نخی دی دا غی دا ولایت نخی دی چه اللہ والا گوره اوبو بندو بسو کو اول چینه جبریل علیه السلام مرتوی چه غمجنه نشه گوره دا لاندستان دا اوبو چشمه دا دا دین اوبس که و خوزی ایلی که اس والا دا خوراک غم که و خوزی ایلی که او راکا گزان تربتا به جزع نخلتی دا سانگ دا کجوره تو ساقت علی که نورو بغورځي پتا باندې رتبن جنیا کجوري تازه تازه. اول دو بو بندو بس شو اوس د خوراک بندو بس مو شو کجوري. علما لیکي چې دا کجوره وچوا او د بی بی مریم دا کرامت او چې الله پکې کجوري را, را, را پیدا کړې پخیک کجوري توري کجوري. او نو علما په دې باندې لیکي د کمې زنانه چې هغه ماشوم کیږي نو په کار دی ګرم شي ولا ورکی کجوري ولا ورکی ماشوم به په اسانه باندې کیږي ځکه بی بی مریم باندې دا تکلیف راغلی. سورې مریم هم بعض زنانه وایي کله چې ماشوم پیدا کیږي ځکه دې آیاتونو کې کمال دی د الله په آیاتونه هغه د خیر نه خالی نه وي. نو د کجوري د سانګې ته دی اونی ولا دی اونی ولا او دې ته زور وکړو. نو یوې خو د بچی په پیدا کېدو کې اسانتیا پیدا شوه او بل پې بره نه الله کجوري تازه تازه راغزارې کړې د خوراک غم مو شو خوراک یې مو کو او الله ورته وی فکولی وشربی نخرا فکولی نخرا. ګوره اول د اوبو بندوبست شو خو اوس دلته خوراک مخکې کوي دلته څه وایي فکولی مخکې خو الله وی چې جعل ربک تحت کسریا او بیا ورته وی چې تو ساقط علیک رطبا جنیا کجوري رستو ذکر کړو خوراک مخکې آیات کې رستو ذکر کړو او به مخکې کړو اوس الله خوراک مخکې کوي او بو پس رستو کوي. نو سنت طریقه هم دادا چې خوراک وکې نو مینس کې وبوس کا فکولی وشربی نخرا وشربی او سکا وقری عینا او یخوا سترګې خپلې په دې بچی سره دې بچی ته ګوره سترګې به دې یخېږي. فاما تراین من البشر پس کچری اوینې ته یو انسان لرا یو تن لرا فقولی انی نظرت للرحمن نو وایه دې ته په اشاره باندې یقینا ما منخت کړی دا ما نظر کړی دی د پاره د مهربان بادشاه سومن دروجی فلن اکلم الیوم انسیا نو هرگز خبرې به نکوم نن ورځې هیڅ یو انسان سره. الله وته دا پرهیز خودلو څنګه چې زکریا علیه السلام ته خودلو دارنګ دا پرهیز بی بی مریم ته هم خودلو چې هیڅ چا سره به ته خبرې نه کې تبا خبر نه کې کو یو انسان راغستا ترپ تا او تانه تپوس او پختنه کولا تب او تسوي چې ما د مهربان بادشاہ نظر نیولې دي روجه می نیولې ده زب خبر نه کوم هیڅ یو انسان سره انسی نه هیڅ یو انسان سره. فاتت به قومها اوس بی بی مریم بچی پیدا شوې دي او سیر اوچت کړی دی قوم طرف تر روانه ده د الله په حکم باندې. فاتت به نو راغله په دې بچی سره قومها قوم خپل ته تحمله چې په لاسو کې اوچت کړی دی دلته حمل په معنا د لاسو د اوچتولو. سوره احقاب آیت نمبر 15 کې مونږ د آیات په دلیل کې پیش کوو چه حمل پا قرآن کریم کی پا دیرو مانو بانده رازی یو مانه دا حمل صدا پا لاسو کی اوچتاولا زکا پچی خوی پیدا شوی دی کنا کتا دلتا دا حمل مانه که پا خیٹا کی دا بارکولو نو بچی پیدا شوی دی فا اتد بیهی قومها راتللی اکڑو پا دی قوم پا دی بچی سر قوم خپلتا تحمیلو ہو چه پا لاسو کی اوچت کرو. قالوا يا مريم اوي دي قومي اي مريم لقد جئت شيئا فريا بي بي مريم چې د کوم خبرې نه یریدا رومبه خبره ورته خلکوم دا وکړه مخکې بی بی مریم د حسرت ولې کړو د افسوسې ولې کړو چې قوم برام باندې بدنامه لګی سوی ورته. قالوا يا مريم اي بی بی مریم اي مريم لقد جئت شيئا فريا فتاقیق سرارات لل دیو کو یوشی ناکارتا دیر بدکار دیو کو بچی دی دا کم زین راوستو او گیر چاپیرنا اعتراضات او بدنامه شروع شوی یا اخت هارونو الله ته څه خبرې را نقل کړي دي یو دوه درې. دا د قرآن کریم کمال دی چې قرآن کریم مختصر یو خطاب رالی زیات تفصیل ته نه کوي، یو څو خبرې ته رالی. اول یې ورته څه وی چې تا خو ډېر ناکاره کار وکړو، یا اخت هارونا اے خور د هارون، هارون علیہ السلام، یا هارون علیہ السلام ته اشاره ده چې هارون علیہ السلام هغه پاکوالی، د هارون علیہ السلام هغه بزرگی، هغه مشهور او په دې یهودو کې. نو هارون علیہ السلام ته نسبت کو، یا هارون د دې خپل ورور دغه کې چې هغه ډیر مشهور په نیکی کې، هغه ته اشاره ده. ما کان ابوک، اے خور د هارون، ما کان ابوک نو پلار ستا امر اسو ان سړی بد، پلار دیم بد سړی نو، پلار دیم چرته زنا نو کړي، پلار دیم چرته بد کار نو کړي. وکانت وما کانت امک بغیه، او نو مور ستا بغیان کنجره، یا بغیان بدکارا. نه دی پلار بدکار کړو، نه دی مور بدکار کړو، او نه چې هارون علیه السلام بدکار کړو. دا تا کم کارو کو، مشران خود ډیر ښکلی خلکو، او تا داسې یو ناروا کارو کا، ایک دمې په تومتو لګو. فاشارت الیه، نو اشاره وکړه دی بچی طرف ته. د خبرو نه خو الله منع کړی وه، الله ورته ویلي وو چې ته به خبرې نه کې هیڅ یو انسان سره. نو اشاره وکړه هغه بچی ته، عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه. نو دی قوم وی، قالو وی دی قوم، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، سرنګ به خبرې وکړي مونږ سره هغه څوک چې دی په زانګو کې سبیان، ماشومه، دا پاک ماشومه، دا د یوې او د دوو ورځو ماشوم، د یوې ورځې ماشومه، دا به څنګه خبرې کوي؟ او په زانګو کې دی به خبرې څنګه کوي؟ نو عیسی علیه السلام له الله گویایی ورکړه، عیسی علیه السلام الله گویا کو، او دا د عیسی علیه السلام معجزه وه چې الله عیسی علیه السلام له ورکړی وه، بل چاله دا معجزه الله نه ده ورکړی. قال اوی عیسی علیه السلام، شروع شو دا قوم ولاړ دی، بدنام والا، لګولو والا ټول ولاړ دی، بی بی مریم هم ولاړه ده، او قوم چې چا بدنام او تومت لګولو اغیم ولاړ دی. او مفسرین لیکي عیسی علیه السلام ماشوم دی، او د شهادت ګوتې هغه اوچته کړې ده، او سوی قال انی عبد الله، اوی عیسی علیه السلام یقینا زه بنده د الله یم، وړه کچه ګوتې د شهادت هغه اوچته کړې ده. او اجز لومبی ټکی د عیسی علیه السلام سره دی چې زه بنده د الله یم، زه الله ته محتاج یم، زه د الله بنده یم. د عبادت تفصیل خو تاسو ټول درځي کنه، د عبادت درې اجزا دي، دارنګ په عبادت باندې ټول تفصیل تاسو ته شوی دی. نو عیسی علیه السلام خپل اجز ثابته چې یقینا زه عبد الله یم، زه د الله بنده یم. آتانی الکتاب، را بکړی شی ماته کتاب، وجعلنی نبیا، او ګرځولې مزه پیغمبر، نبی ګرځولې مزه پیغمبر، نبی ګرځولې ما، پیغمبر د مور په خېټه کې پیغمبري، نبی دارنګي د په دنیا کې نبی وي، او دارنګي تر مرګ پورې هغه نبی وي، پاک وي. دیو جن انبیاو پسې خبرې کول، انبیا بدنامول دا ګناي کبیره ده، ځکه چې هغه پیدایشي الله پیغمبر پیدا کړی. وجعلنی نبی، او ګرځولې مالرا نبی پیغمبر، وجعلنی او ګرځولې مالرا مبارکن، مبارکن معنا علما کوي معلمن للخير، معلمن للخير یعنی د خیر بیان بکوم، د توحید بیان بکوم، د الله د یووالی بیان بکوم، ګرځولې مالرا بیان کوونکی د توحید، اینما کنتم کوم زے کی چیم ز زبد اللہ کتاب بیانوم دا اللہ د توحید اقرار بکوم دا اللہ د توحید بیان بکوم دا د عیسی علیہ السلام غ کلام شروع دے و اوصانی بالصلاۃ او حکم شوی دے ما ته پادا کولو د منز و زکات او پور کولو د زکات ما دم تو حیا ترسو پوری چیز جوندے ما چیز جوندے ما دا اللہ نبی بے ما پا منز با حکم کوم دارنگی زکاة پور کوم خپل مال با پاکوم و برن او حکم شوی دے ما تا دا نیکے کولو بے والد تی دا خپل مور سرا ما تا تا آدب خی چی مور سرا با نیکی کے خپلو مشرانو سرا با نیکی کے سنگا چی عیسیٰ علیہ السلام دا خپل مور سرا نیکی کرده دا نو مونبم نیکی کو ولم یجعلنی او نی دیگر زول مال را جبارن سخت شقیان سخت زروالا نو دا دا عیسیٰ علیہ السلام دا صفات تی اغا خکول صفات تی چی هر مومن بزان که دا صفات راولی سنگ چه دا آغا با نیکی کولا دارنگی نرمگوی بے کولا سخت خبری بے نکولی و السلام علی او سلامتیا دا اللہ دا بچو دا اللہ دی پا عیسیٰ علیہ السلام باندی یوم پا اغر وز اولید تو چه دی پیدا شوو دا اللہ بچو پی دا اللہ میرا بانتیا و پی پا آغا وقت دا پیدایش که و یوم امو تو پا وقت دا مرگ دا که زما که و یوم اب اسو حیا او پا آغا روز که چه پورت بکرشم زجونده یعنی دا انسان دری حالت دی یو دا ماشوموالی یو دا مرگ او یو بیا آغا خیری حالت دا مرگ دا مرگ نپس دا جونده که دو پا دی دریوانو حالت که پا عیسیٰ علیہ السلام بانده دا اللہ خصوصی بچاو خصوصی رحمو نو دیزه پوری دا عیسیٰ علیہ السلام ذالک عیسی بن مریم دا بیانو دا عیسیٰ زوی دا مریم دا کم بیان چه تیر شو دا خکل بیان دا عجز چه تیر شو دا عیسیٰ علیہ السلام او دا غد مور اللہوی ذالک عیسی بن مریم داو بیان دا عیسیٰ زوی دا مریم قول الحق اللذی وینا حق اللذی دا اغزات پرشتیا دا اغزات فیه یم ترون چه پا دی که تاسو شک کو دا قوم دا بی مریم چه پا که شک کو چه دا دی موری بدکاری کرده دا او غلط کاری کرده دا اللہ وی دا ثابت چو تاسو تکونا داغی وڑی جبی نا داغی وڑی خلی نا داغی سپایی بیان شوا اوسم پا که تاسو شک کو نو دا پرشتیا وی ناوا تاسو پا دی که شک کو نور با انشاءاللہ صبر وی وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا یاد کا پا قرآن کی حالت دا بی بی مریم ایزن تبزت من اہلیا کلا چی جدا شوا دا کور والونا دا خپل کور والونا مکانن اغزے شرقین ورخات تربتا فتخزت من دونهم حجابا نوینیو اخوا دا دوین پردا فارسلنا الیہ روحنا نوراولی گمونگ دیتا جبریل علیہ السلام یا خپل پرشتا فتمثل لها نو برابر شو دیتا بشرن سویا انسان برابر نو جوڑ شو دیتا انسان برابر قالت انی اعوذ بالرحمن اوی بی بی مریم یقیناً زپنا غوارم پا امداد دا بیربان بچا من کستانا ان کنت تقیا اگر چیت پریزگارا قال انما اوی جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربی کی یقیناً ز استاز در ابستائی ما دید پارا چی درکم تا تا ماشوم پاک یا بچی پاک قالت انا یکونو لی غلامن اوی بی بی مریم سرنگی بشی مال را بچی او لاس ندیوڑی ما تا حس انسان او نیمز بدکارا اوی پرشتی جب ہم دا غرنگی پاکے ویلی دی ربستا دا کار پا ما باندے آسان دے او دی دا پارا چیو گرزو مونگ دی بچی لرا نخ دا پارا دا خلکو او میرا بانتیا دا خپل جانبنا وکانا امرم مغضیا او دی دا کار کی دن کے فحملت ہو فن تبزد بی نو پورت نو بارے کو دی بچی لرا فن تبزد بی مکانا قصیا نو یو اڑخت شوا پا دی سرا زیل ریتا فا اجا اهل محازو نو راغ دی تاغ درد زی تاغ دا بچی درد الاجز این نخلتی اغی سانگی دا کجوریت سرا قالت یا لیتنی اوی بی بی مریم های های ارمان دی چه مڑا ویز مخ که دا دی بچینا د پیدائشنا یا وی زهیر تیرا فنا دا من تحتها نو آواز اکڑو دیتا جبریل علیہ السلام دلان دی دینا چه مئی غم جن کی گا فتا قی سر گرزولی دی ربستا دلان دستا نو چشما یا چینا و خوزی ایلی کی بجز این نخلتی و خوزی اوراکا گزانتا دا سانگ دا کجورا د کجوره نو روب غرزی گی پتا بندی کجوره تازه او خرا او سکا او یه خواه پا دی بچی سرستر گیخ پلی او کچری اووینی تا یو انسان لرا نو آیا دی تا یقینن ما منخت کرده دا پار دا میرا بانا بچه سومن دا روجه فلن او کل ملیو ما انسیا نو هرگز خبری بونکم ده هیس یو انسان سرا فاتت بهی قوما نورات للیو کو پدی بچی سر قوم خپلتا تحملو چی پلاس کیو چت کڑو قالو اوی دی یا مریمو اوی دی قوم اے بی اے مریم پتاقیق سر رات لل دیو کڑو کار نا کارتا اے خور دا حارون نوستا پلار سڑی بد او نو مورستا کنجرے یا بد خزا فاشارت الیه نو اشاره وکړه عیسی علیه السلام تا قالو کیف نکلمو اوی دی قوم سرنگی خبری به وکړي مونږ سره اغا سوک چی دی پزنگو که ماشوم اوی عیسی علیه السلام یقینا زبنده دا اللہ ما زالات مختاج ما آتانی الکتابا را بکریشی ما تا کتابا و جعلنی عیسی علیه السلام تا بکم کتاب اللہ ورکی انجیل و جعلنی نبیا او گرزولی مز پیغمبر و جعلنی مبارکن او گرزولی دی مال را بیان کون کی دی توحید این ما کن تو کم زیکی چی مز و اوسانی بی سولاتی او حکم شوی دی ماتا پادا کولو دی منز و زکاتی او پر ورکولو دی زکات ما دوم تو حیا ترسو پورو چیم زجونده و برن او حکم شویده ماتا و برن ده نیکی کولو ده مورخ پلی سرا ولم یجعلنی او نیدی گرزولی مال را جبارن سخت شقیان سخت زدوالا اینی بد زبانا و سلامو او بچو ده اللہ ده پا عیسی علیه سلام بانده پا غروز ده پیدایش ده او پا غروز ده مرگ ده او پا غروز چه پورتا بشیده جونده ده بیانو ده عیسی زوی ده مریم قول الحق اللذی وینا پرشتیا داغی فی چه پاغی که یمترون تاسو شکو بنا سنو